बजरंगी महाशैल उठाया, महाबली की ओर चलाया। देख के आता भारी भूधर, मेघनाद जा चढ़ा गगन पर। हाँक मारुति बहुत लगावे, मेघनाद पर निकट न आवे। जाने कप में कितना बल है, इसीलिए निश्चर ओझल है। रामचंद्र के निकट अब आ पहुंचा घननाथ, डाले शस्त्र अनेक और कहे बहुत दुर्वाद। दुर्वचनों पर ध्यान कुछ दिया न राम उदार, नष्ट कर दिया दुष्ट का पल में शस्त्रागार। मायावी आकाश पे चढ़कर बरसा रहा विपुल अंगार, पल में प्रगटा रहा भूमि के गर्भ से भीषण जल की धार। रक्त मांस हड्डियां गिरा की, अशुच पदार्थों की भरमा चला। धूल का अंधड़ कर दिया अंधियारा चहोर अपार। आकुल व्याकुल भालु कपि अस्थिर त्रस्त अधीर, दल को विचलित देख कर जतन किया रघुवीर। कहां दंभी का क्षुद्र सुत और कहां विष्णु विराट। राम ने एक ही बाण से दी सब माया काट। अंगदादि कपि साथ और शरासन हाथ ले, नवा राम को मात। लक्ष्मण जी चले युद्ध को, हो लक्ष्मण मेघनाद भट भारी। दोनों अमित शक्ति के धारी, ओ भिड़ गए दोनों सिंह परस्पर। दोनों में कांटे की टक्कर, ओ धनु विद्या में लक्ष्मण पंडित। अश्वसारथी रथ किए खंडित, ओ मेघनाद अनुमान लगाया। अब प्राणों पर संकट आया, शक्तिवीर गाती नीलखन की ओर छोड़ दी। उसने धस के वक्ष में लखन की चेतना हरी। चाहता था लंका ले जाए वो लखन को, मूर्छित ने विफल किया उसके हर जतन को। उठा लखन को ले चले महावीर हनुमंत, कपि ने निकट अनंत के पहुंचा दिया अनंत। देख स्तब्ध भगवंत, राम को लक्ष्मण प्राणों से प्रिय, उसके प्राणों पे संकट आया। जो प्रभु के लिए निष्दिन जागा, आज उसे जाए न जगाया। जामवंत ने भेज के हनुमत, लंका से वैद्य सुषेण बुलाया। संजीवनी दे सकती है जीवन, वैद्य ने ये रघुवर को बताया। मैंने संजीवनी निकले हनुमान जी, करने को दुष्कर काम। पवन के ही वेग से पवन पुत्र उड़ चले, कहते हुए जय श्री राम। शेषावतार के मूर्छित होने से स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। राम जी मनुज की भांति विलाप करके कह रहे हैं, मेरे लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। लाडले ये अयोध्या नहीं, अपना नहीं है। तू समर बीच क्यों सो गया रे, खोल अखियां के भैया पुकारे। तुझको वनवास में संग लाया, रण में झोंका असुर से लड़ाया। रण में झोंका असुर से लड़ाया, दोष अक्षम्य है मेरे सारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। की प्रतिपल प्रतीक्षा, ये मेरे धैर्य की है परीक्षा, ये मेरे धैर्य की है परीक्षा। सूर्य कल डुबो दे न तारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। राम जी लखन की दशा देखकर अर्ध विक्षिप्त हो गए। हनुमान और समय दोनों ही तीव्र गति से उड़े जा रहे थे। मायावी काल ने मिरावड़ ने भेज कर बाधा उपस्थित की हनुमत के मार्ग पर। रावण का चेला राम नाम रट रहा, सुन सुन कर ध्यान बजरंगी का बट रहा। श्री राम जय जय राम, पवन देव का तू से पुत्र काल नेमि से मेरा नाम। मैं हूँ राम नाम का तोता तेरे रोम रोम में राम। कितने से आया कितने जावे मैं जानू तन के है काम, बाबा की कुटिया में बच्चा थोड़ा सा कर ले विश्राम। नहा ले धोले साफ सुथरा होले, भूख प्यास कुछ ना लागे तन, ऐसा मंत्र सिखा दूं रे। जिस पर्वत पे जाना से पल भर में वहां पहुंचा दूं रे। अर नहीं जाना तो संजीवन बूटी भी यही मंगा दू रे। लक्ष्मण ने जीवित करके तेरे राम का कष्ट मिटा दू रे। कपि से जल की मकरी ने कहा, काल निमित दैत्य है। हनुमत आगे बढ़े पल भर में भेज के काल नेमी को यम के धाम। दृष्टि में संजीवनी तन में शक्ति राम की मुख पर जय श्री राम। यह हिमालय पर्वत है, यहाँ सभी बूटियाँ जगमगा रही हैं। इनमें संजीवनी कौन सी है पहचानना बड़ा कठिन है। बूटी संजीवनी जब न चीन पाए हनुमत ने पर्वत का पर्वत उठा लिया। हनुमान जी अयोध्या के आकाश को पार कर ही रहे थे कि सहसा एक बाण के प्रहार से पर्वत सहित भूमि पर आ गिरे। बाण चलाने वाले कोई और नहीं राम जी के ही भ्राता श्री भरत जी थे। उन्हें क्या पता था कि भूमिगत होने वाला कौन है, कहाँ जा रहा है, उसका एक भी पल नष्ट होना लक्ष्मण के प्राणों पर कितना भारी है। भरत जी तो केवल इतना जानते थे कि राम जी की अयोध्या की रक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में भी श्री राम जय राम कहना नहीं भूले। भरत जी को राम भक्त पर बाण चलाने का बड़ा खेद हुआ। बेसुध पवन पुत्र जपते थे श्री राम जय जय राम। भरत ने पूछा आप कौन हैं और इस पर्वत से क्या काम। पर्वत ले जाना है वहाँ जहाँ मूर्छित लक्ष्मण व्याकुल राम। हनुमत बोले कल का सवेरा लक्ष्मण के जीवन की शाम। बोले भरत के आपकी सेवा में है उपस्थित मेरा बाण। पल भर में वहां पहुंचा दूंगा जहां है मेरे जीवन प्राण। नमन भरत को करके बोले आज्ञा दे अब प्रेम निधान। राम कृपा और तव प्रताप से जा पहुंचेगा ये हनुमान। लेके संजीवनी पहुंचे हनुमान जी आई जो लक्ष्मण के काम। जाग उठे लक्ष्मण करने लगा जन जन हनुमत की शक्ति को प्रणाम। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को सधन्यवाद यथास्थान पहुंचा दिया।